अल्लाह ताला जानता है जो कुछ हर मादा उठाती है और जो कुछ रहम कम करते हैं और जो वो ज्यादा करते हैं, और हर चीज उसके यहाँ एक अंदाजे से है।